لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جا رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور. پوری سمجھ میں آتی نہیں ہے تو مہربانی کر کے گفتگو کرنے کے بجائے تحریری یہاں ہے لکھا اور لکھنے کی ترکیب ہے، تعویذات والوں کے پاس پیڈ وغیرہ لے کر آپ جو بھی لکھنا چاہیں اس پہ اپنا نام پتہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ سب لکھ کر ان کو جمع کروا دیں یا یہاں کسی کے ساتھ اس میں دلوا دیں، پھر وہ گفتگو نہ فرمائیں. آپ کی بڑی مہربانی تاکہ دوسروں کی باری بھی جلدی آئے. اور تقریباً 30,067 اسلامی بھائیوں نے محرم شریف میں قافلے میں سفر کیا 3 دن کے، 12 دن کے الگ، پھر 30 دن کے. تو اس طرح ملاقات میں خیر سب تو نہیں آئے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رش کافی ہے. پتہ نہیں پوری رات میں بھی یہ ملاقات کا سلسلہ پورا ہوگا یا نہیں. تو آپ اس طرح ہر ایک باتیں کرتا رہے گا اور اپنی داستان سناتا رہے گا تو بہت دیر ہو جائے گی اور پوری بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کیا کہیں گے میں کیا سمجھوں گا. تو مہربانی کر کے وہ صرف ہاتھ ملائیں. دم آپ کو کروانا ہے تو اپنی ہتھیلی پر پھونک مار دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو دم کر دوں گا. دعا کروانی تو یوں کر دیں تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دعا کا بول رہے ہیں. اس طرح کفل مدینہ کے اشاروں کے ساتھ جلدی جلدی ملاقات کر کے دوسرے کی باری آنے دیں. تعویذ چاہیے تو تعویذ کا رستہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے لگا رکھا ہے، ان سے آپ تعویذات اپنی ضرورت کے حاصل کر لیجیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعليكم السلام. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا صدقہ بٹتا ہے، کہ خسروں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں کہ خسروں میں پڑی ہے پکار، ہم بھی ہیں لیے ہوئے دل بے قرار، ہم بھی ہیں ہماری بگڑی بنی کے اختیار میں ہے، ہماری بگڑی بنی کے اختیار میں ہے، سپرد اب خدیور مدینہ بارہ ماہ کون سفر کرے گا؟ دیکھو پیچھے دیکھیں، آپ پیچھے دیکھو نا کتنے سفر تیار ہو گئے، میں مجھے دینی ان کو ہے مدینی کھجور، ان کا بھی بارہ ماہ کی درخواست، کب تک اندازہ، کچھ تاریخ ہو نا یار، تو چلو 30 دن کب انشاءاللہ ولادت تو ہو جائے گی ربیع النور شریف میں، امید 30 دن انشاءاللہ امام شریف کی بھی نیت فرما لیں، سبحان اللہ، امام کے ساتھ سفید لباس، فرما 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی جاری رہے، ان کا دیوانہ امام اور زلفوں میں، ان کا دیوانہ امام اور زلفوں مدینہ کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار، ہماری بگڑی بنی دنیا کے ہیں سب کاروبار، ہم بھی ہیں سپرد دنیا کے ہیں سب کاروبار، ہم بھی ہیں لیے ہوئے دل بے قرار، ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو اکرے زخار، ہم بھی ہیں انہی کے تم بھی ہو اکرے زخار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. صلوا علی الحبیب. دل بسمل کی طرح لات رہا ہو دل بسمل کی طرح لات رہا ہو سینے پہ تسلی کو یا رسول تسلی کو یا حبیب اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو روادار صدا ہو کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھی لیے راگ گدا دے رہا ہو جو بھی لیے راگ گدا دے گربا اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گربا اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو سجدے میں ادا ہو جتنی ہو قضا ایک سجدے جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو موقوف نہیں صبح قیامت موقوف نہیں صبح ہے قیامت ہی پہ یہ موقوف نہیں صبح ہے قیامت جب آنکھ کھلے سامنے تو جل بالوا جب آنکھ کھلے سامنے تو جل بالوا ہو کو دیکھا ان محاشر تو رحمت نے پکارا دیکھا محشر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بدھا ہو دامن سے بدھا ہو سینے پہ تسلی کو آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود پھینکتے اور خود کہے مکتا کا بھلا ہو. خود بھی ایک دے اور خود کہے مکتا کا بھلا ہو. بسمل کی ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدرے قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دل درد سے بسمل کی کرے لا رہا ہو. تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت. تم کو تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت. ہے تر کے ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. ہے تر کے ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. دے ڈالیے لبے جا باش کا صدقہ. دے ڈالیے اپنے لبے جا باش کا صدقہ. دے ڈالیے اپنے باش کا صدقہ. اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو. اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو. سج بلند پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، کہ سب جنتیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں نثار مدینہ، مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، مبارک رہے عندلیب تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، مدینہ مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، مدینہ مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، رگے گل کی جب نازکی دے رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، ملائک ملائک لگاتے گئے آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے گئے آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ نظر میں ہے نقش و نگار مدینہ رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے رہے ان کے جلوے بس ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ شرف شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ وہی ہے حسن افتخار مدینہ وسط روح وسط روح ان کا کیا کرتے ہیں میرا بھی خراب کس چیز ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھان جی کی ولادت ہے نام ارشاد فرما دیں گے کیا ابو قافلے میں سفر کریں ورتے روح ان کا کیا کرتے ہیں شرعِ شمس دوحا کرتے ہیں شرعِ شمس دوحا کرتے ہیں ان کی ہم بدر ہو صدا کرتے ہیں ان کی ہم بد ہو صدا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں چھپ گئے تیری دیا میں تارے انبیاء اور ہے سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انبیاء اور ہیں سب مہپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں مرشید رسالت مدینہ بڑی بہن کا تھا نا مسئلہ اس کو ڈائیورس ہو گئی تھی تو اس کے رشتے کی اور بابا فراز کی بیٹی کی نے اپنے نام اپنی ادا کیا تھا نا سکینہ اور خالہ کا نام زرینہ سکینہ اب رکھ دو زرینہ زرینہ تینوں بھائی قافلے میں سفر کیا ماشاء اللہ یہ محرم کا سیزن ہے سال میں ایک بار ہر مہینہ تین دن کی ترکیب ان شاء اللہ وعلیکم السلام اب یہ تو ہے خورشید رسالت پیارے وعلیکم السلام چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے وعلیکم السلام ہم بھی اور ہیں سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں علیکم وعلیکم السلام. بھی سلام اگر یہ میرا آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، یعنی کہ رسالت یا رسول اللہ آپ تو بزم رسالت کے سورج ہیں، پھر کیا آگے؟ چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. تو یہ تو ویسے ہی اصول ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ ہی جاتے ہیں. تو جو انبیاء کرام تشریف لائے تھے ان کی اپنی اپنی ایک مدتیں تھی نبوت کی، اگرچہ وہ ہیں نبی لیکن اب ان کے جو تعلیمات تھی ان کا عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. تو گویا خورشید رسالت جب طلوع ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، تو اب سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا، وہ گویا ان کے تارے جو تھے وہ چھپ گئے سرکار کی مطلب سورج کی روشنی میں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سورج ہے کہ سارے نبی گویا ستارے ہیں اور وہ سرکار کے نور سے ہی نور لیتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مطلب ویسے جتنے بھی سیارے ہیں وہ سورج سے نور لیتے ہیں، یہ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ چاند تارے جتنے بھی ہیں سب یہ سورج سے روشنی لے کر ہم کو چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسالت کے خورشید ہیں، اور سارے نبی جو ہیں وہ گویا ان مانو کر چاند تارے ہیں ستارے ہیں، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب نور لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ رسالہ آج مندر عام پر نئی شان نئی آن کے ساتھ آیا ہے، تخریج کے ساتھ، کچھ ترمیم کے ساتھ، کمی بیشی کے ساتھ. یہ وہ رسالہ وسوسے اور ان کا علاج جس کی اگر میں کہوں کہ 100% استائی بھائیوں استائی بہنوں کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا. کچھ نہ کچھ وسوسے عام طور پر سبھی کو آتے ہیں، تو یہ سب کو چاہیے کہ اس کو خرید فرمائیں. حدیتن غالباً 6 یا 7 روپے حدیہ، 12 روپے حدیہ. ہاں سائز بھی بڑی ہے اور صفحے بھی زیادہ ہیں اس کے. ساٹھ صفحات پر مشتمل یہ رسالہ، بڑی سائز کا 12 روپیہ دیا اور جیبی سائز کا یاد نہیں، جیبی سائز کا 6 روپیہ دیا، بڑی سائز کا 12 روپیہ دیا. تو اس کو خریدیں، اس کو تقسیم کریں، اس طرح بھائیوں کو دیں. بیچارے بہت بیزار ہوتے ہیں، وسوسوں سے آتے رہتے ہیں نا ملنے کے لیے، بہت تنگ ہوتے ہیں. ان کو دیں گے ان کے دل کی دعائیں نکلیں گی. اس طرح بہنوں کو بھی اس کی کافی ضرورت رہتی ہے، گھر میں بھی اپنے گھر میں بھی یہ پڑھائیں اس طرح بھائیوں کو، اس طرح بہنوں کو، اور اس کو تقسیم بھی کریں، تحفے میں بھی تقسیم فرمائیں. اپنے مدنی بیگ میں جو دعوت اسلامی والے ہیں اور مدنی بیگ رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس میں بھی وسوسوں کا علاج خصوصیت کے ساتھ رکھیں کہ جو بھی آپ کے نئے سائیں بھائی ملیں گے ان پر آپ انفرادی کوشش کریں گے تو یہ وسوسے کا رسالہ پا کر انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے. یہ ایک منفرد رسالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ ہمیں عطا کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ بھی رہے. پہلے پڑھا بھی تھا تو یہ نئے سرے سے آیا ہے، اس میں کچھ ترمیم بھی ہے، تو اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے. سارے سائیں بھائی نیت کریں گے انشاءاللہ اس کو کب تک پڑھ لیں گے؟ 25 گھنٹے. اعلی حضرت کے 25ویں شریف کا مہینہ ہے، یہ ماہ رضا ہے، آج ماہ رضا. میں سفر المظفر کو میں ماہ رضا بولتا ہوں، تو سرکار اعلی حضرت کا یوم رضا 25 سفر کو آتا ہے نا، تو اس نسبت سے 25 گھنٹے کے اندر آپ اس کو نیت کریں پڑھ لیں گے. پھر کیا ہی اچھا ہوتا کہ 25ویں شریف کی نسبت سے اعلی حضرت کے اصال ثواب کے لیے کوئی تقسیم کرنے بھی کی نیت ہو جائے اس کی. کتنے؟ 2500 2500 جتنا شیب ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ چلو جو آپ مطلب غریبی گزارا 25 بانٹیں گے. پچیس چھبیس پچیس پلس ون ایک سو پچیس آپ پیچھے جو پچیس ایک سو پچیس پچیس جلدی جلدی چھبیس پچیس جمع ایک پچیس دو سو پچیس دو سو پچیس ماشاء اللہ پچیس جمع ایک خرم بھائی فرخ پچیس سبحان اللہ انشاءاللہ باٹے جتنا سیب ڈالوں کو میٹھا ہوگا یہ بہت ضروری ہے سارا اور واقعی میں آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وسوسے آتے ہیں تو کتنا تنگ کرتے ہیں نمازوں میں وسوسوں کا اس میں علاج ہے وضو کے وسوسوں کا علاج اس میں ہے اللہ کے بارے میں عقیدے کے بارے میں ایمان کے بارے میں آنے والے وسوسوں کا اس سلسلے میں علاج بتایا گیا ہے بہت سارے مطلب اس میں کوزے میں سمندر ہے سمندر صرف بارہ روپیہ دیا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں یہ جو بھی یہ مکتبے کی کتابیں ہوتی ہیں نا کسی نے اس میں میرا ایک روپیہ بھی نفع نہیں کسی کو وسوسہ نہ آئے اس کا اپنا ذاتی نفع الحمدللہ میرا کوئی نفع نہیں ہے یہ ساری کتابیں اور یہ سارے رسالے اور ساری کیسیڈیں جو میری کوششوں سے ہوتی ہیں تو وہ سب اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے تو جتنی زیادہ بکیں گی جتنے زیادہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ مجھے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا کوئی بارہ سو پچیس والا ہے تو میں اس کو یہ دے دی دوں روپے میں آپ میں سے ہمت والا بارہ سو پچیس میں ابھی کوئی فون کر دے گا یہ براہ راست جا رہا ہے یہ سب لائیو جا رہا ہے دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں تو باہر سے کوئی آ جائے فون سے پہلے کوئی پارٹی آپ میں سے ایسی ہمت والی بارہ سو پچیس پہلے چھوٹی سائز کا باتیں تو آدھے ہو گئے نا چھ سو ساڑھے بارہ ہو گئے بارہ سو پچیس زندہ باد چلو میں بارہ سو پچیس والے کو باپو آپ پہنچا دو باپو کے مبارک ہاتھوں سے سبحان اللہ ہمارے بخاری باپو انفرادی کوشش کی امام بندہ ہو باپو اہم سے جونائن ہلا جونائن امام بندہ ہی نہیں ہے بہت پرانے سجا رہے گا انشاءاللہ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو ہے خورشید تیری رسالت پیارے چھپ گئے انبیاء اور ہیں سب مارے انبیاء اور ہیں سب مارے ہاں تجھ سے ہی نور لیا ہے ہاں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان آج جانور بھی کرے جل کی تعظیم جانور بھی کرے جل کی تعظیم جانور بھی کرے جل کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں آپ پیر سجدے میں ذکر ہے تیرا حصہ دونوں عالم میں ہے تیرا چل جا دونوں عالم میں ہے تیرا چل جا مرغے پھر تو پسند ہم دے خدا تیری ہی مد ہو صدا کرتے ہیں انگلیاں پائیو پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری ہاں جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب رنگ پاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں تشنے سیراب ہوا کرتے یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر شوتر آنے ناشاد گلائے در جو آئینا کرتے ہیں ہاں گلائے کرتے ہیں بہت دشوار صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتا ہے کیا بولتا ہے بولتا ہے ذرا سب سے ملاقات کرا تو میں سیٹی ہو جاؤں گا اچھا کہاں رہتے ہیں آپ میں تو رنگ بن رہا رام شامی میں میری نانی کا گھر وہاں پہ رام شامی ٹاؤن اٹھ دو پردہ اپنا آپ کا نام ہو میرا نام عابد سید ہے آپ ماشاء اللہ آپ اپنا نام اور فون نمبر میرے کو لکھ کر دے دیں کلو نام ان کا ان کل نام کلو نہیں کلو نہیں بلو بلو یہ اپنے ماحول میں باغ جامی نام ہے تو اپنے نام رام سا باغ جامی مگر عوام میں نہیں ہے ماحول میں اپنے میں نہیں رکھا تھا بدماشوں کا نام رام کافی ہوگا باغ جامی ایک روپ فور تین ٹو ڈبل تھری ڈبل ون ٹو ون ایٹ فور ایک چار کے بعد ایک اور پھر تین ایٹ فور ون تھری یہ ڈبل ون ہے ڈبل تین دفعہ دو اچھا تین زیرو ڈبل تھری ڈبل ٹو ون ایٹ فور ون تھری خیر ان شاء کبھی جیسے عصر کے بعد کی ترکیب ہو تو آ سکتے ہیں عصر کے بعد آ سکتے ہیں ترکیب بنے تو کوشش کرتا ہوں اللہ کرے دعا فرمائیں گے باپ تو ریگولر استعمال میں آیا کرے ہاں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب بے ہے حجاب بے ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب بے ہے حجاب بے ہے سمان تاری ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نقاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے چلی چلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق جسم والا چلی چلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق جسم والا کباب آہو میں بھی نہ پایا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے کباب میں ہے کباب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے انہیں کی بوما آئے سمر گئے انہیں کا جلوا چمر چمر گئے انہیں کی بوما آئے سمر گئے انہیں کا جلوا چمر چمر گئے انہیں سے گلشن مہک رہے گئے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کے رنگ گلاب میں گئے گلاب میں گئے انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کے رنگ گلاب میں گئے سمان تاری ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے وہ گل گل اپزا انا سکل کے حضور ہزار جڑتے ہیں پھول جلتے گلاب گلشن میں دیکھے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے گلاب میں ہے سمان تارے ہو رہا ہے مہر کب سے نقاب میں ہے نقاب میں ہے سمان تارے ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں گئے نقاب میں گئے سمان تارے ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کھڑے گئے مڑ کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے گئے مڑ کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر ہاں بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے جواب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسو کے پھر کیوں بتاؤ اے مفلسو کے پھر کیوں تمہارا دل تیراب میں گئے کریم اپنے کرم کا صدقہ لائن بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لائن بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اسلام بھائی آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے ہیں وعلیکم السلام تو کوئی اپنے پیٹ کی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے تو کوئی گلے کی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے, کوئی پریشانیوں کا دکھ بیان کر رہا ہے. مدنی چینل پہ بھی باپا پوری دنیا میں ناظرین جو اس وقت اپنے اپنے دلوں میں مرادیں لیے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی یہاں پر جمع ہوتے, یہاں حاضر ہوتے اور اپنے دکھ بیان کر کے آپ سے دعائیں لیتے, آپ سے دم کراتے. تو باپا کو ایسا دم کر دے نا سب پر, مدنی چینل کے ناظرین پر بھی اور یہاں حاضرین پر بھی, کیونکہ بعض ایسے بھی ہیں جو یہاں آ کر اپنے دل کی کیفیت بھی بیان نہیں کر پا رہے اور پیچھے جا کر وہ تمنا کرتے کہ کاش یہ بھی بات کر لیتا, یہ بھی بات کر لیتا. تو بابا کو ایسا دم کر دیں کہ سب کے دکھ درد دور ہو جائیں. آپ نے شروع میں کیا کیا بیماریوں کا نام لیا میں بھول گیا. کوئی پیٹ کا درد بیان کر رہا ہے, تو کوئی گلے کا درد بیان کر رہا ہے, تو کوئی تکلیفیں بیان کر رہا ہے, پیٹ کے درد کا, پیٹ کی درد بیان کر رہا ہے, کوئی حافظے کی کمزوری کا دکھ بیان کر رہا ہے. علیکم وعلیکم السلام, میرا بھی سلام کیجیے. بارہ ماہ خبر کر لیا ابھی ویسٹ انڈیز سے واپسی ہوئی ہے, پلیز ایکسٹینڈنگ ہوا تھا ڈھائی ماہ کی, لنک ہوں گے بن گئی تھی. تو بارہ ماہ کا سفر ہوا تھا پہلا, کب ان شاء اللہ باپا ان قریب, ان قریب تو سبھی بولتے ہیں, ان قریب قیامت آنے والی ہے. تاریخ بتا دیں, بارہ ماہ ان شاء اللہ ابھی نور کے بعد بارہ ماہ. پیالہ مانگ رہے پاپا, ایسے تو بہت امیدوار. ہاں اور بھی آئے تھے تو وقف مدینہ والے بھی ہوں گے. پاپا کا استعمال کیا ہوا پیالہ, کس کس کو چاہیے؟ سوار اللہ بابا, سارے تیار ہیں پاپا بھائی. یہ تو اس لیے بارہ ماہ دے رہے ہیں ہاتھوں ہاتھ, بارہ ماہ بارہویں شریف والا ہو تو پچیسواں والا ہے کوئی سفر میں؟ ماشاء اللہ, ابھی یہ بےچارے ان کی ہمت جواب دے رہی ہے. ویسٹ انڈیز کا ان کا مسئلہ ہے, اللہ ویسٹ انڈیز میں کام کرتے ہیں. پاپا وہاں سے واپسی ہوئی, وہاں سے واپسی ہو گئی ہے. اچھا ویزا ایکسٹینشن نہیں ہوا ان کا, تو یہاں بارہ ماہ سفر کریں گے مدنی قافلے میں. پاپا انشاءاللہ ربیع نور شریف کے بعد, ربیع نور شریف کے بعد, ربیع نور شریف کے بعد ربیع الخوف کے اندر اندر سفر شروع ہو جائے گا. یعنی ربیع النور کے بعد تو فور ایور ربیع الخوف میں سفر کریں گے. ربیع الخوف جانتے ہیں نا, گیارہویں شریف کا مہینہ, غوث پاک کا مہینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ یہ جو بیماریوں کا آپ فرما رہے تھے, یہ واقعی یہ بیمار بےچارے بہت آ رہے ہیں, طرح طرح کی بیماریوں میں تذکرہ کرتے ہیں, مگر کوئی کوئی گناہوں کی بیماریوں میں تذکرہ کر رہا ہے جس کا آپ نے سوال میں تذکرہ نہیں کیا. تو پیٹ کا درد ہے, گلے کا درد ہے, کمر کا درد ہے, واقعی ہیں تو آزمائش والے, لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ گناہوں کا مرض جو ہے سب سے خراب ہے, کیونکہ یہ جو دنیاوی امراض ہے نا, یہ تو درجے بلند کرنے کا سبب بنتے ہیں, گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں, اور اس کی تو بیماریوں کی تو برکتیں برکتیں. حضرت سیدنا معاذ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, مشہور صحابی ہیں, انہوں نے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیماری کے فضائل سنے تو انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بخار ہوا کرے, تو ان اور ایسا بخار ہو کہ مجھے نہ حج عمرہ جہاد فرض نمازیں ان میں رکاوٹ نہ بنے, با جماعت نماز بھی میری ہوتی رہے ایسا. تو پھر ان کو عمر بھر ان کا بدن تپتا تھا, ان کو بخار رہتا تھا. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ انہی کا حصہ تھا. تو اس لیے بیماریوں سے گھبرانا نہیں چاہیے, البتہ کر علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر تشویشناک امراض جو گناہوں کے, اس کا علاج, اس کے علاج کی طرف توجہ لازم ہے. باقی یہ بیماریاں نا, یہ اکثر میں نے جو اندازہ کیا ہے تجربہ بلکہ میرا کہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی بیماریاں ہیں. لیکن وہ بد پرہیزی جو ہے نا سب سے بہترین علاج جو ہے نا یہ پرہیز ہے. سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے, پرہیز ہی نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں زیادہ تر ہوتی ہیں. اب جیسے گلے کی بیماری, تو گلے کی بیماری والے کو بولو گے چاول کھاؤ گے کھاتے ہو تو بولا وہ تو میں دو ٹائم کھاتا ہوں تین کے بدلے, یعنی ایک کے بدلے دو ٹائم چاول کھاتے ہیں. پھر اور تو وہ بولے گا ٹھنڈی بوتل بھی پیتا ہوں. اچھا آئس کریم بھی, ہاں آئس کریم کے بغیر چلتا نہیں ہے. اچھا تو وہ جو رنگ برنگی شربت بازار میں آتے ہیں بولے اس کی بھی عادت ہے. اب گلے کا قصور ہے, وہ سب اس میں انڈیلتے جاؤ گے تو یہ ایسنس اور خوشبوئیں جو گلے کو نقصان کرتی ہیں ظاہر ہے, تو ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ گلے میں آپ کی تکلیف سے بہتری آئے گی. پان کھاتے ہو خوشبو والا پان کھاتے ہوں گے تو یہ بھی گلے کے لیے نقصان دہ. اس کے علاوہ زیادہ کھانا, یہ بہت ساری یعنی کہ تقریباً 80% امراض تو پیٹ بھر کے کھانے سے ہوتے ہیں, ڈٹ کے کھاتے ہیں تو بیماریاں. گلے کا درد جو ہے یا پیٹ کا درد, اس میں اگر میرا یہ علاج اگر آپ کر لیں گے نا کہ کھانا اتنا کھائیں کہ خواہش ہے اور ہاتھ روک لیں, اور وہ خوشبودار چیزیں اور اس طرح کی مطلب وہ تلی ہوئی چیزیں یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے پیٹ کے لیے گلے کے لیے. تو اگر تلی ہوئی چیزیں کبھی کھائی تو کوئی ہفتے 15 دن میں ایک آدھ پیس کھا لیا وہ ایک الگ بات ہے, آئے دن مطلب چٹکارے لیتے رہتے ہیں وہ آلو چھولے کھچڑے اور طرح طرح کی, کیونکہ بازاری جتنی بھی غذائیں جو ہوتی ہیں نا یہ ٹھیلوں پر بکتی ہیں یا ہوٹلوں میں ہوتی ہے. عموماً سب کا نہیں کہتا لیکن عموماً اس میں ردی مال استعمال کریں گے, کیونکہ اگر وہ بڑھیا اور معیاری مسالے ڈالیں گے تو وہ ان کو پڑتا نہیں کھائے گا, یہ بیچیں گے کہاں سے کھائیں کمائیں گے کیا. تو ایک ایک رف چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں گھٹیا ایکسپائرڈ اس میں مسالے آپ پائیں گے سڑے ہوئے مسالے, تو اس طرح وہ اس کو کچھ اسی ترکیب سے اس کو ٹیسٹی بنا لیتے ہیں یہ لوگ. تو ہم لوگ یہ کھاتے رہتے ہیں پھر ظاہر کہ پھر اب پیٹ کیا کرے گا, یہ ربڑ کا پیٹ ہے اس میں پتھر ڈالتے رہو گے تو یہ جگہ جگہ سے زخمی ہو جائے گا. تو آپ کھانے میں پرہیز ہی کریں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو کوئی کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت سارے امراض منہ کے چھالے تو یہ بھی زیادہ کھانے سے, تیزابیت گلے کا درد زیادہ کھانے سے کیونکہ بلغم میں اضافہ ہوتا ہے ان چیزوں زیادہ کھانے سے, تو بلغم جب بڑھے گا تو گلا نزلہ ناک بند ناک کی ہڈی ڈاکٹر بولے گا ناک کٹوا لو ہڈی بڑھ گئی ہے. اور ناک جو کٹواتے ہیں ایک بار کٹوا کر پھنس جاتے ہیں پھر اور جلدی بڑھتی ہے پھر ہڈی. ناک کٹوانا بھی اس کا حل نہیں ہے, اس کا حل جو ہے نا 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. آپ نے بہت سارے علاج کیے نا, میرا علاج کر لو انشاءاللہ آپ فائدے میں رہو گے. کمر کا درد کمزوری سے بھی ہوتا ہے اور موٹاپے سے بھی ہوتا ہے, پیٹ نکلے ہوئے سے بھی ہوتا ہے. تو آپ انشاءاللہ وزن کم کرو گے تو آپ کے کمر کا درد انشاءاللہ بہتری کی صورت اختیار کر لے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا دم کا بھی اکثر اسلام بھائی دم تو آ کے کروا دیتے ہیں نا یہاں سے, مدنی چینل والے بھی حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی یہاں آ جاتے دم کرا لیتے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام. راہ پر خاری ہے کیا ہو ہے کیا ہونا گے خشک ہے خون کے دشمن ظالم خشک ہے خون کے دشمن ظالم سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے سخت خونخوار ہے کیا ہونا ہے ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے کرنا جسے دوست بیدار ہے کیا ہونا ہے دوست بیدار ہے کیا ہونا ہے تن کی اب کون خبر لے تن کی اب کون خبر لے دل کا آزار ہے کیا ہونا ہے دل کا آزار ہے کیا ہو میٹھی شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے بابا جانا کیا دعائیں چاہیے مدنی ہوں گی آپ سنا لیتے ہیں بابا آپ دعا کرو اللہ لوگ کبھی کبھی مذاق کرتے ہیں گاڑی پر نہیں آپ بولتے زیادہ ہوں گے تو بس میں کچھ نہیں جب آپ نے نو ریپلائی ان شاء اللہ ہم سب صحیح ہو جائیں گے بولیں گے نا تو ان کو مزہ آئے گا پاپا والدہ کے لیے بھی والدہ ان کی بھی تو اور کاروبار کے لیے اللہ نان آسان پوچھیے پاپا یہ ملاقات کرنے والے اسلام بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ان کے جذبات بہت زبردست ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں نظر آتا ہے کہ چاہ رہے ہیں کہ میں بھی امامہ شریف پہن لوں میں بھی سنتوں بھرا مدنی حلیہ اپنا لوں تو آخر وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جس میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ایسی رکاوٹ ہے کہ جس میں یہ کام کر نہیں پا رہے ہیں وہ شیطانی چکر ہیں معاشرے کا خوف اور ایک رکاوٹ جو ہے نا میں نے جو اندازہ لگایا فرینڈ سرکل جو ہے نا یہ بھی ایک رکاوٹ ہے کہ امامہ اور داڑھی اور یہ سب جذبہ بنتا ہے لیکن دوستوں کی ایسی مطلب ہے نا کہ وہ چاٹ لگی ہوتی ہے کہ وہ چھوڑے نہیں چھوڑتے اب وہ دوستوں کا ذہن اس طرح ہوتا نہیں ہے یا تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ دوست اس طرح غالباً یہ کہتے ہوں گے کہ یار چھوڑو گہرائی میں نہیں جاؤ گہرا میں جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا تو اس طرح وہ صحبت مؤثر حدیث پاک میں صحبت مؤثر ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑ جاتا ہے تو اس لیے اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہے مسلسل مدنی قافلوں کا مسافر بنے کم از کم مہینے میں تین دن تو سفر کرے ہر مہینے بیٹری چارج ہو جایا کرے ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شریک ہو یہاں بھی بیٹری چارج ہوگی معلومات میں اضافہ ہوگا پھر اپنے مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ جو کتابیں شائع کی جاتی ہیں وہ عام طور پہ مطلب اصلاح کے تعلق سے ہوتی ہیں, تو ان کو پڑھا کرے, اپنے آپ کو مدنی کاموں میں مشغول کرے, درس کی ترکیب کرے, بھلے دل نہیں لگتا, دیکھو دل تو جیسے مریض ہے اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے, اس کو غذا اچھی نہیں لگتی, لیکن پھر بھی اس کو کھانی پڑتی ہے, گھر والے مجبور کرتے کہ تم کھاؤ کھاؤ, وہ زندہ رہنے کے لیے اس کو مجبوراً کڑوے منہ کے باوجود وہ غذا کھانی پڑتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ صحت ہو جاتی ہے, پھر غذا اچھی لگتی ہے, کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے. تو ابھی ہمارے اندر گناہوں کے اتنے امراض شرائط کیے ہوئے کہ گویا ہمارا منہ کڑوا ہو گیا ہے, تو نیکیوں میں مطلب یہ نہیں کہ وہ ترکیب بن نہیں پاتی, نہ نیکیوں میں دل لگتا ہے, نہ نمازوں میں دل لگتا ہے, نہ داڑھی رکھنے کی ہمت ہوتی ہے, نہ امامہ باندھنے کی ترکیب بنتی ہے, نہ زلفیں. پھر یہ کہ بعض اوقات اپنی زبان خود رکاوٹ ہوتی ہے, یعنی بھائی داڑھی رکھتے ہیں تو وہ کوئی چھیڑتا ہے, اب چھیڑیں گے تو صحیح لوگ, اس کا تو چانس ہے, چھیڑتے تو مجھے بھی تھے شروع میں, تو معاشرے میں داڑھی تو عام طور پہ کوئی نوجوان رکھتا نہیں تھا, میری جب سے آئی الحمدللہ جذبہ تھا رکھ لیا میں نے, مجھے بھی مطلب یہ سب واسطے پڑے, کوئی معاذ اللہ ملا بولتا تھا, کوئی وہ برش بولتا تھا, پچھی اس طرح آواز لگاتے تھے, جو تو میرے کو تو یاد نہیں پڑتا کہ داڑھی پر کسی نے کوئی آواز لگا رہے, میں نے اسے جھگڑا کیا ہو یا گالی گلوچ یا مارا ماری پہ, تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اڑا اڑی کر دی ہو کہ تو نے کیوں میرے کو بولا. تو اس طرح یہ کہ آہستہ آہستہ الحمدللہ لوگوں میں احترام پیدا ہوا, اور چراغ سے چراغ جلتا چلا گیا, اللہ کی رحمت سے آج داڑیاں معاشرے میں اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس طرح یہ کہ آپ اگر داڑھی میں کوئی چھیڑے نہ آپ اس کو دلائل دینے شروع کرو گے نا, یہ سنت ہے نہ فلاں ہے, تم گستاخ ہو اور بے ادب ہو کر کے, وہ آپ نے ایک غلطی اس نے کی, 100 غلطیاں آپ نے کی. تو مریض جیسے کہ وہ پاگلوں کا دوا خانہ جو ہوتا نا, تو پاگل کا جو علاج کرنے والا ڈاکٹر ہوتا نا, وہ پاگل اس کو پکڑ کے ٹھوک بھی دیتے ہوں گے, بہت کچھ کرتے ہوں گے, لیکن ڈاکٹر ان سے لڑائی نہیں کرتا ہوگا, تو ہے ہی پاگل کہ مریض ہے. تو اسی طرح جو مطلب ہم کو چھیڑتے ہیں ہمارے مذہبی ملی کی وجہ سے, وہ اس کے لیے پاگل کی اصطلاح تو نہیں ہے, پاگل کی اصطلاح تو بہت ہلکی ہے, ان کے لیے جو بھی اصطلاح اپنے تعین کریں وہ کم ہے, لیکن ان کو بولنے کا نہیں ہے, بس یہ کہ یوں سمجھ لو کہ یہ بیچارہ مریض ہے. تو مریض جو ہوتا ہے نا وہ ہمدردی کے قابل ہوتا ہے, پاگل اگر زیادہ اڑا اڑی کرے گا نا تو اس کو وہ باندھیں گے کریں گے, لیکن اس پہ ہمدردی کریں گے یہ بیچارے کا علاج ہو جائے, ڈاکٹر اس سے خار بازی نہیں کرے گا کہ نہیں میں اس کا علاج نہیں کروں گا, یہ تو مجھے اڑا اڑی کرتا ہے, نہیں اس کا علاج کرے گا. بلکہ عامل بھی ہوتے نا بابا جی بھی, وہ جس کو جن چڑھتا ہے تو پچھاڑے کھاتا ہے اور دھوم پچھاڑے کر دیتا ہے, تو عامل اس سے بھی اس پر نہیں بگڑتا ہوگا, بلکہ اس کا علاج سوچتا ہوگا اس کو کچھ کرو کہ بےچارے کو بہت تکلیف ہے, جبھی تو یہ پچھڑم پچھڑی کرتا ہے پچھاڑے کھا رہا ہے. تو اسی طرح یہ ایک طرح کا مریض ہوتا ہے جس کو مطلب سنتوں کی نیکیوں کی مدنی حلیوں کی اس کو شدھ بدھ نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ آہستہ آپ اس پر انفرادی کوشش کرتے رہو گے تو انشاءاللہ وہ تائب ہو جائے گا, توبہ کر لے گا, بلکہ اسے دعوت اسلامی میں بہت سارے صاحب ملیں گے جو کل داڑھی اور امامے کی وجہ سے ہنستے تھے یا مذاق کرتے بھی تھے, آج انشاءاللہ آپ کو خود اس مدنی حلیے میں نظر آئیں گے. لیکن ان کے لیے جیسا اگر انہوں نے کیا تو ان کو توبہ ضروری ہے, توبہ کرنی ضروری ہے, توبہ کر لیں. اور نعوذ باللہ سنت سمجھ کر کسی نے سنت کا مذاق اڑایا کہ سنت کی وہ توہین کر رہا ہے, اس کو پتا ہے اور سنت کی وہ توہین کرے جان بوجھ کر, پھر تو خیر کفر ہے, تو بڑا مسئلہ پیچیدہ ہے. تو عام طور پہ یہ کہ ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا جو اس طرح بول دیتے ہیں, نہ کہ وہ ہنستے ہیں, اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب کرے, کہ ہم پھر بھی ایک مطلب دل آزاری تو مومن کی کرتے ہیں نا کہ داڑھی والے پر ہنسیں گے, مگر یہ ایک بہت سخت ہے داڑھی والے پر ہنسنا, کیونکہ وہ داڑھی ایک ایسی سنت ہے جو عام طور پہ لوگوں کو پتا ہے کہ ہے سنت. تو اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. بہرحال حکمت عملی سے پیار محبت سے آپ ان پر شفقت کریں گے تو انشاءاللہ توبہ کریں گے, ہڑاوڑی کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے, دو چار خدا نہ خدا اور بک دیں گے. جیسے کسی نے آپ کو چھیڑا نظر میں ہولیے کی وجہ سے, آپ نگاہ نیچی کر کے گزر جائیں, دوبارہ نکلیں گے کہ دوبارہ اوم اللہ, آپ وہ آواز دے گا, آپ پھر نیچی نظر کر کے نکل جائیں, اس کا فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا. آپ اس کو ہڑو ہڑو کر کے اس کو جواب دو گے تو یہ زیادہ مطلب, یعنی کہ جس کتے کو بچے کنکر مارتے ہیں تو کتا بہو بہو کرتا ہے تو بچوں میں مزہ آتا ہے اصل, تو پھر وہ دوسرا کنکر مارتے ہیں, اور جو کتا بالکل وہ کفل مدینہ والا ہو, سیریس کتا ہو, ایسا ہوتا نہیں ہے, تو اگر وہ سیریس کتا ہوگا اس کو کنکر مارے وش کرے ش کرے اور کتا کچھ نہ کرے تو بچے کبھی بھی اس کو کنکر نہیں ماریں گے, پتھر ماریں گے نہیں اس کو, کیا تو اپنا مطلب یہ بغیر مطلب یعنی کہ سیٹی کا کھلونا ہے, تو بچوں کو تو سیٹی والا کھلونا, سیٹی بجائے اور اتنا آوازیں آئے تو بچے کو مزہ آئے گا نا کھلونے میں, تو لوگ آپ کو کھلونا بنائے تو آپ ان کو مطلب آپ کھلونے مت بنے نا, انشاءاللہ دیکھو یہ آپ کی سنجیدگی دیکھ کر کبھی نہ کبھی اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ یار مولانا بڑا صابرین ہے, بہت صبر کرنے والا ہے ماشاء اللہ, میں اتنا اس کو چھیڑتا ہوں اور یہ مجھے جواب ہی نہیں دیتا, اور یہ غصہ بھی نہیں کرتا, اس کو غصہ ہی نہیں آتا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے اور وہ آپ کی ترکیب میں آ جائے. بلکہ اس طرح کے واقعات جو ہمارے سنجیدہ استائی بھائی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسے ہوئے بھی ہوں گے کہ ان کے صبر و تحمل کی وجہ سے, حکمت عملی کی وجہ سے ستانے والے تائب ہو گئے ہوں گے. مجھے بھی کبھی کبھی ایسے لوگ ملے, معافیاں مانگی ہیں, توبائیں کی ہیں کہ ہم آپ کے خلاف بولتے تھے اور آپ کو ستاتے تھے, فلاں کرتے تھے, میرے یار میں تو میرا ایڈوانس میں معاف یار, آپ آ گئے بس الحمدللہ, معافی معاف یار, زیادہ دل جلتا آپ کا کفارہ میں تو مجھے نہیں قابل, میں سفر کر لوں ان شاء اللہ. آپ مطلب داڑھی رکھ لو, امامہ باندھ لو اور مدنی حلیہ اپنا لو, بھلے لوگ آپ کو ستائیں آپ کے درجے بلند ہوں گے, جتنا لوگ ستائیں گے اتنے درجے آپ کے بلند ہوں گے. بارگاہ رسالت کی طرف رخ کر کے آپ عرض کرو, ٹھکرائے کوئی دلکار کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی, ٹھکرائے کوئی دلکار کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی, سلطان مدینہ لیجے خبر, سلطان مدینہ لیجے خبر, ہوں آپ کے خدمت گاروں میں. تو انشاءاللہ دیکھو پھر سرکار کی طرف سے کیسی رحمت کی برسات ہوتی ہے کہ ان کے دل بھی دھل جائیں گے, وہ انشاءاللہ سب آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. تو سب ہمت کریں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی, آج سے نیت کر لیں آقا کی سنت سجی سجی انشاءاللہ, آئندہ کر لوں گا پائندہ کر لوں گا, یہ کام ہو جائے ذرا وہ, یار اس سے پہلے موت بھی تو آ سکتی ہے, اتنے دن کیوں داڑھی منڈانے کا گناہ آپ نے جاری رکھے, تو کل کے بجائے آج, آج کے بجائے اب بھی توبہ بھی ہو جائے, داڑھی منڈائی تھی خشخشی کی تھی یعنی ایک مٹھی سے گھٹائی تھی تو اس کی توبہ بھی ہو جائے اور آئندہ کے لیے عہد بھی ہو جائے کہ انشاءاللہ اب گردن کٹے تو نام مصطفیٰ پر جلدی جلدی کٹے, لیکن اب میری داڑھی نہ کٹے نہ گھٹے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاش نیکی کی دعوت میں دو جا بجا, سنت عام کرتا رہوں جا بجا, کاش نیکی کی دعوت میں دوجا بجا سنتیں عام کرتا رہو جا بجا گر ستم ہو اسے بھی سہو جا بجا گر ستم ہو اسے بھی سہو جا بجا ایسی ہمت حبیب خدا دیجئے ایسی ہمت حبیب خدا دیجئے ایسی ہمت حبیب خدا دیجئے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں پرگار ہے کیا ہونا ہے دل کے تیمار ہمارا کرتا دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے آپ بیمار ہے کیا ہو ہونا ہے آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے پرکٹے تنگ کفف اور بلبل ناگرتار ہے کیا ہوتا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے خبردار ہے کیا ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے ایمان کی سلامتی کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کا مرید بن جائے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں مرید کرواتے ہیں, اور قادری سلسلے کی تو کیا ہی خوب برکت ہے کہ قادری سلسلے کے پیشوا شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو وہ میرے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہیں, وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہو جائیں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. اگر وہ کسی اور سلسلے میں مرید ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر اہل سنت کا بھی انہیں فیض حاصل ہو تو وہ طالب ہو جائیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ان کے پیر صاحب ہیں وہ ان کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کا فیض بھی انہیں ملنا شروع ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہاں موجود تمام اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنے مریدوں میں شامل فرما دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پاپا یہاں موجود اسلام بھائی بھی آپ سے دعا کرا چکے ہیں, مدنی چینل کہ ناظرین بھی دلوں میں ارمان لیے بیٹھے ہیں, اگر ان کے لیے بھی دعا کر دیں سب کے لیے, دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہو جائیں, ایمان کی سلامتی ہو, بے حساب مغفرت کی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں صحت کلی عطا فرما یا اللہ ہمیں موذی بیماریوں سے محفوظ فرما الہ العالمین جنہوں نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا ان کی پریشانیاں دور کر دے جنہوں نے اپنی جائز حاجتیں بیان کی اے اللہ ان کی حاجتوں کے تعلق سے ان کے حق میں بہتر فرما یا اللہ ہمارے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کی جائز مرادوں کے معاملے میں ان کے حق میں بہتر فرما یا اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرما یا اللہ ہمارے دین و ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما الہ العالمین ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما ہمارے وقت میں برکت عطا فرما ہمیں پکا پنج وقتہ پابند نماز بنا با جماعت مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے کی سعادت بخش دے الہ العالمین ہمارے اخلاق درست ہو جائیں یا اللہ ہمیں زبان آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ مل جائے الہ العالمین ہمیں کم گوئی اور خاموشی کی نعمت سے مالا مال کر دے یا اللہ ہمیں بد نگاہی بد کلامی دل آزاری وغیرہ وغیرہ آفتوں سے محفوظ فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے تو یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیکم السلام کیا سبحان اللہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آصف پہاڑیاں اللہ کا مجھے لے لو پناہ بے رسا تم ہو میں بے قط ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پنا گے بے کسا تم ہو دینا گنی گنی ہاں ماشاء اللہ دامن مجھے لے لو پنا گے بے کسا تم ہو